Kelime vezinleri. Son olarak bir tekrar alıştırması yapacağız. Burada kitabınızın içinde geçen her ünitenin kelime vezinlerine uygun olarak size verilecek kök halindeki bir örnek fiilden türetme yapmanız gerekmektedir. İlk olarak kökün Arapça harflerini, sonra Türkçe anlamını, son olarak da kelime vezine uygun doğru türetmeyi dinleyeceksiniz. Ünite 1 Vav, ha, del. Tek olmak, bir olmak. Vahid. Ünite 2 Be, ra, del. Soğuk olmak. Berid. Ünite 3 Dad, be, ta. Yakalamak, zapt etmek. Matbut. Ünite 4 Lam, ayn, be. Oynamak. Melab. Ünite 5 Fe, ta, ra. Kahvaltı yapmak. Futur. Ünite 6 Ta, be, ayn. Baskı yapmak, dizgi yapmak. Tiba. Ünite 7 Fe, ha, mim. Anlamak. Tefahum. Ünite 8 Ra, sin, mim. Resim yapmak. Rassam. Ünite 9 Ayn, lam, mim. Bilmek. Muallim. Ünite 10 Ayn, lam, mim. Bilmek. Ulema. Ünite 11 Fe, dad, lam. Üstün tutmak. Fadail. Ünite 12 Fe, sin, ra. Açıklamak. Tefsir. Ünite 13 Nun, za, ra. Bakmak. Manadır. Ünite 14 Kaf, şin, fe. Keşfetmek. İstikşaf. Ünite 15 Fe, te, ha. Açmak. Mefatih. Ünite 16 Lam, ha, be, ta. Karıştırmak, çalkalamak. Lahbata. Ünite 17 Kaf, nun, ayn. Kanaat etmek, ikna olmak. İkna.